Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Bu bölümde oynayanlar Ahmet Fadıl, Nisan Kumru, Volkan Yürük, Mahpeyker Aksu, Esra Elönü, Emrullah Uzun. Bu taraftan gel. Bak Nurettin Bey, gel vakit erkenken vazgeçelim şu işten. Ya şimdi delireceğim. Biz günlerdir bu plan üzerine çalışmıyor muyuz? Yapacağız diye söz vermedik mi? Ya ne bileyim Nurettin Bey, içinde yanlış yapıyormuşuz gibi bir his var. O zaman o hissi içinden çıkar. Köpek dişlerini de parçala, azı dişlerini en sonra da tükür. Ya bırak Nurettin Bey dalga geçmeyi. İçimde ciddi ciddi şüpheler var diyorum ya. Bana bak Muhabbettin Bey. Senin sorunun ne biliyor musun? Ne zaman bir şey üzerinde sözleşsek tam yapacağımız zaman vazgeçiyorsun. İşleri berbat ediyorsun. İşte senin sorunun bu. Beni anlıyor musun? Senin sorunun bu. Nurettin Beyciğim, sen hala beni dinlemiyorsun. Yanlış yaptığımız yolunda içinde bir his var. Peki neymiş bu his? Ya tam emin değilim. Ya kardeşim sen gazetede Cevahir Zihni Efendi'nin taziye inanını okudum demedin mi? Okudum da. Sonra Cevahir Zihni Efendi'nin borçları yüzünden evlatlarının tüm mirasçılarının reddi miras yaptıkları haberini almadın mı Hakim Müebbettin Bey'den? Aldım da. Sana mahkeme kararlarını göstermedi mi? De. Biz bu Peşrevzade sokağına gelip günlerce keşif yapmadık mı? Yaptık da. Cevahir Zihni Efendi'de bize ait olan bir şey var mı yok mu? Ya var da. Biz o emaneti konağından gizlice alıp gitmek için günlerdir plan yapmıyor muyuz? Yapıyoruz da. Bence sen sürprizle karşılaşmaktan korkuyorsun. Hayır korkmuyorum, korkacak olsaydım bu olayı sana anlatmazdım. Fikir benden çıktı unutma. Tamam o zaman sorun ne? O fikir şimdi uygulama sahasında. Uygulayalım ve sonuca ulaşalım. Finale yaklaşıyoruz adım adım. Ama içimde kahrolası şüpheler geziniyor işte. Neymiş o şüpheler? Aziz, sokağın girişinde Sarraf Gümüş Ali Bey sokak yazıyor mesela. Oo, Muhabbettin Efendi, sen bu işi yapmaya niyetli değilsin, anlaşıldı, anlaşıldı. Ya azizim, niyetliyim, niyetli olmasına da her şeyi sağlam yapalım diyorum. Biz Peşrevzade sokağını arıyoruz. Of, şimdi çıldıracağım. Ya Muhabbettin Bey, bu sokağın adı 75'te değişmedi mi ha? Ne bileyim birçok yeri değişmiş, yeni yeni binalar yapılmış. Yaşlılık hali işte. Yanlış bir sokağa geliriz, al başına belayı. Cevahir Zihni Efendi'nin konağı diye yanlış bir konağa gireriz, al başına badireyi. Konağa gireriz diye karakola düşeriz, al başına kötü soru. Gazetelere çıkarız hem de birinci sayfadan, al başına medyayı. Bir de irticai bir kılıf bulurlar, al başına yaftayı. Bırak şimdi bu kadar şom tahminde bulunmayı. Eyvah, rüzgar çıktı. Allah Allah, yağmur başladı. İşler ters gidecek. Niye söylemedin yağmur yağacağını Nurettin Bey? Canım ben müneccim miyim? Tövbe tövbe. İyi de senin romatizmaların vardı. Azdı mı yağmur yağacak derdi. Daha bir ay öncesine kadar. Romatizmalarım beni aldatmaya başlayınca Sulhi doktora götürdü, tedavi etti. Zamanı mıydı ya? Ya zamanı mıydı ya? Bak hazırlıksız yakalandık işte. Hazırlıksız mı? Şşt, yavaş ol. Ben varken hazırlıksız yakalanmak diye bir şey yoktur. Gel yardım et, indirelim şu alet çantasını sırtından. Hadi. Evet. Bak ne bunlar? Yağmurlu. Hem de iki tane. Şemsiye bile var. Hatta kar yağabilir diye kar ayakkabısı bile aldım. Ama yalnızca bir çift. Artık birer birer paylaşır. Levazım deposu gibisin maşallah. Asker de bana tam teçhizat ne öğrettiğim derlerdi. Ah bunlar da ne? El feneri de mi aldın? Evet ama. Ne oldu? Piller şarjlı değil mi yoksa? Bu işte bir bit yeniği var. Ben el feneri almamıştım çantama. İçgüdüsel almışsındır, iyi düşün. Ne alıp ne almadığımı gayet iyi hatırlarım Muhabbettin Bey. Bu fenerleri ben koymadım diyorum çantaya. Peki kim koydu? Yazar. Ne yani? Şeref'in olaydan haberi mi? Şeref'e ben yazar der miyim Allah'ını seversen Muhabbettin Bey? Cemil Meriç hakkında bir dergiye yazı yazdı diye yazar olur mu adam? Peki hangi yazar? Ahmet Hakan mı? Hani sinema filmleri hakkında atıp tutuyor ya, belki sinemada yer gösterici parası vermemek için el fenerini yanına alıyordu. Bu defalığına yanlışlıkla senin yanına koymuştur. Ya Muhabbettin Bey, çıldırtmayın adamı. Niye iki tane alsın Ahmet Hakan yanına? Bir tane alır yeter. Bence bunu kesin o herif koydu. Hangi herif? Bu oyunun yazarı. Allah! Bu adam bizim hakkımızda hiç de iyi şeyler düşünmüyor. Kesin elektrikler de gidecek o zaman. Eyvah! Çomağı hazırlamaya fırsat bile bırakmadı. Gitti elektrikler. Neyse, biraz mehtabın ışığı var. Onunla idare edelim. Ya itiraf edeyim Nurettin Bey. Bu mezar taşları çimsekte parladıkça çok korkuyorum ben. Çıkalım artık şu mezarlıktan. Hep de Şehzade Sokağı'na niye mezarlıktan geçerek gidiyoruz ya? Gizlenmek için, gizlenmek için. Yeteri kadar gizlenmedik mi? Hem sokağa da yaklaştık. Bir an önce çıkalım buradan. Ama gece bekçisinin gözüne batabilir. Ya söyledim ya Nurettin Efendi. Araştırdım, izle çıkmış diye. Olsun. Biraz daha gizlenmemiz lazım. Planın selameti açısından. Sel var, kaçın. Sel var, kaçın. Ne oluyor ya? Ya yağmur yağıyormuş. Oh, ne kötü rüyaydı ya. Siteyi sel basıyordu. Su evlere kadar iniyordu. Çıkar mı çıkar? Olur mu olur? Husumet Bey'i haberdar etmeliyim. Saat kaç acaba? Sahur zamanı geldi mi ki? Bahane olur. Oo, saat daha bir. Nasıl söyleyeceğim ben Husumet Bey'e? Ama biliyorum benim rüyalarım %90 çıkar. Ne olursa olsun söylemeliyim bunu Husumet Bey'e. Telefon çalıyor Husumet Bey. Ertele. Husumet Bey. Sessiz ol. Husumet Bey. Ne oldu, ne var? Telefon çalıyor. Tamam. Saat kaç? Bir. Oo, bu saatte kim olur ki ya? Tamam yeter, çalma be. O kadar dedim Husumet Bey. Acı acı çalanından değil, normal çalanından alalım şunun diye. Ha, elektrikler de gitmiş. Yağmur da nasıl yağıyor mübarek. Hasbelkader sitesi yönetim kurulu başkanı Husumet Parlak. Husumet Bey. Eyvah. Bu çocuk bu nidayla söylediyse adımı. Ne var imdat? Daha doğrusu yine ne var imdat? Husumet Bey, bir rüya gördüm. Rüyamda sitemizi su basıyordu. Dairelere su giriyordu. Rüyada mı? Lütfen ihmal etmeyelim Husumet Bey. Benim rüyalarım %90 çıkar. Of, tamam. Rıza'yı uyandır. Logar kapaklarını kontrol edin. Dolaşın etrafı. Açık penceresi olanları uyandırın. Ayrıca şu jeneratörü de bir kontrol edin. Gece otomatik çalışmayı iptal ettik. Sahura kadar gelmezse çalıştırırsınız o zaman. Tamam Husumet Bey. Hemen ilgileniyorum. Sevgili site güvenlikçimiz imdat. Sen bunu rüyada gördüm dedin değil mi? He? Evet, ne oldu ki? Hiç, öylesine sordum. Aa, burada bir el var. Öyle hele, yağmur yağdı, toprakta dışarı çıkmış. Benim elimmiş, korkmayın Muhabbettin Bey. Böyle olmayacak. Korkumuzu bastırmak için bir şeyler yapalım. Türkü söyleyelim, askerdeki gibi. Ay akşamdan ışıktır. Dilay, dilay, lay, lay. Ölüler geldi, gidelim buradan. Abi. Ben sesler duyuyorum Nurettin Bey. Öldük mü yoksa? Ben de duyuyorum Muhabbettin Bey. Eşhedü en la ilahe illallah. Abi, sigara var mı abi? İmdat, ölüler üzerimize geliyor. Abi, ben diriyim ya. Sen de kimsin kardeşim? Ben Vedat. Siz yabancısınız herhalde. Ben bu mahallenin kadronu delisiyim. Vedat mı? Aman Allah'ım. Selim Bey'in oğlu Vedat. Son gördüğümde şu kadarcık bebekti. O kadarcık bebekken bile gülüp duruyordu. Evet, hatırlıyorum. Her bebek ağlar bu gülüp duruyor diye o yaşta psikoloğa götürmüşlerdi. Ya Vedat, kocaman olmuşsun sen. Ne işin var bu saatte? Deliye sorduğun soruya bak. Siz de bizdensiniz herhalde. Bu saatte ne işiniz var? Abi. Abi sigara var mı abi? Bende yok. Ama senin tedarik çantanda vardır Nurettin Bey. Sen hazırlıklısındır. Deliye vermek lazım gelir diye bir iki dal sigara da almışsındır yanına. Aman çok komik. Al Vedat. Sigara yok ama para var. Gider alırsın açık bir yer bulursan. Sağ ol abi. Sigara da var mı? Tamam para verdik. Git al bir yerden. Sigara yok. İşimiz var, oyalama bizi Vedat. Tamam. Şu evi görüyor musun abi? Şu evi. Evet görüyoruz. Bizim gideceğimiz konağa işaret ediyor. Farkındayım. Orada hayaletler varmış. Gece dolaşıyorlarmış. Boş yerlerdi ama ışıklar yanıp seviyormuş. Hadi bana eyvallah. Eyvah. Hadi çıkalım bu taraftan. Dikkat et mezarlara basma. Ayağım çamurdan 2 kilo oldu valla. Abi. Abi. Abi. Yine mi sensin lan? Ne var? Şimdi de kül tablasını soracaksın ha. Alır mı yağmur altına bak. Abi. Sigara dükkanı var mı? Sigara dükkanı. Ya gecenin bu vaktinde niye çağırdın imdat ya? Etrafı kontrol edeceğiz. Korkuyor musun yoksa ha? Tek başına olunca. Ne alakası var oğlum? Husumet Bey birlikte bakın dedi. Hem güvenlikçiler korkmaz. Bütün gece kim bekliyor kulübede? İmdat şu elfelerini benim önüme de tutsan. Aa, bu logar kapakları tıkalı. Evet yapraklar tıkamış. Hadi temizleyelim. İyi ki de bakmışız. Bakmasak, ihmal etsek koskoca siteyi hakikaten tel basacak. Tıpkı az önce gördüğüm rüyadaki gibi. Sen bunları rüyanda mı gördün? Evet. Niye herkes şaşırıyor ki? Husumet Bey'e de böyle mi dedin? Evet. Niye sordun ki? Hiç. Önesine sordum yani. Gel gel bu taraftan. Geliyorum geliyorum. Havada soğumaya başladı. Ben üşüyorum vallahi. Ben de. İçeride varsa soba falan yakarız. Evet, işte kapıya geldik. Bir dakika. Ben bunu düşünmemiştim. Kapıyı nasıl açacağız? Bak. Kredi kartıyla mı? Evet. Aynen filmlerde olduğu gibi. Ama bu bir radyo tiyatrosu. Bir bakalım. Evet. Bu macerayı sevmeye başladım. Muhabbettin Bey, şu feneri bir tutun. İyi tamam. Ama gözüme doğru demedim kapıya. İyi tamam. Allah, kredi kartı kırıldı. Ne yapacağız şimdi? Merak etme, yedekleri var. Ciplisi var, cipsizi var, kontrollüsü var, kontrolsüzü var. Her çeşidinden aldım yanıma. Biri olmazsa biri olur diye. Bu kadar kredi kartını nereden buldunuz Nurettin Bey, inanamıyorum. Ya hani banka kartı tanıtmaya gelen kızlar var ya. Yanıma geldikçe onlar mecbur kaldım, yazıldım, aldım. Çünkü bir dostumun tanıdığı ya da akrabasıydı. Nurettin Bey diyorum ki bu kredi kartlarını kapı açmak için kullanıyoruz ya. Ekstreye ücret olarak yansımasın bu. İlahi Muhammedin Bey. Merak etmeyin bu kartları aldım ama hemen iptal ettirdim. Aktif hale getirilmesi için telefon açmadım bazılarına da. Maksat kart başına bu işlerden prim alsınlar kartı satanlar. Siz yine de dikkatli olun efendim. Bu bankaların ne yapacağı belli olmuyor çünkü. Bu bodrumun hali ne böyle ya? Sular içinde kalmış ya. Ayrıca bu gelen müzik de benim hiç hoşuma gitmiyor. Ben korkmaya başladım ha. İleride ne var öyle ya? Rıza tut bakayım şu feneri. Tamam. Yüzüme doğru değil oğlum. Tamam. Allah Allah. Bu büyük paketlerde ne var acaba? Ne zaman getirdiler bunları buraya ya? Ulan bunlar silah sandıklarına benziyor ya. Aman Allah'ım. Açmayacaksın değil mi imdat? Yok. Yeterince yoruldum. Yeni bir sürprizi kaldıramam bu vakitte. Ne yapacaksın peki? Gelecek bölüme kadar bekleyeceğim. O paketlerin içinde ne var? Muhabbettin ve Nurettin eski konakta ne arıyorlar? Onları bekleyen sürpriz ne? Olaylardaki sır perdesi biraz olsun aralanabilecek mi? Yoksa kornikçiler malzemeden çaldığı için tüm gerçekler perde altına edilecek mi? Ulan diye açılmaz bu kapı ya! Oysa filmlerde polisler kredi kartını bir çekiyorlar, açılıyor tüm kapılar. Dediğim gibi bu radyo tiyatrosu ya ondan. Nisan Kumru yazdı ve yönetti. Ahmet Fadıl, Nisan Kumru, Volkan Yürük, Mahpe Keraksu, Esra Elönü, Emullah Uzun oynadı. Hasbelkader sitesi sona erdi.